en blomst vil jeg give til min mor, hun er her. Hun er min veninde, hun er mig så nær. Når uvejr raser, så trøster hun mig, for mor der er ingen i verden som dig. Jeg giver roser til mor, før jeg bliver stor. Med et kys, blomsten lever og gror. Du har skænket mig livet, og holdt lidt om mig. Og tro mig, jeg elsker jo dig. Jeg siger for mit blik, kærligheden jeg fik. Den lever for altid, en god gammel skik. En blomstrende have, den skænker jeg dig. For mor, der er ingen i verden som dig. Jeg giver roser til mor, før jeg bliver stor. Med et kys, blomsten lever og gror. Du har skænket mig livet, og holdt lidt om mig. Og tro mig, jeg elsker jo dig. Og når jeg bliver voksen, så husker jeg